누군가 알아시티? 거래 거래 밤이 잔디 깃발 참참참 참참참 가르나디 구리야디 가히 가열 참참참 참참참 고래 고래 파움에 잔디기 파열 가르나디 구리야디 가히 가열 참기 저 마테기 빈디야 참기 저 마테기 빈디야 गोरे पाँव में चांदी की पायल करना दे गोरिया दिल कहीं खायल तेरी सरगम ने दिल को छू लिया ला ला ला ला ला ला ला तेरी सरगम ने दिल को छू लिया मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा मैं तो चुप ही हूँ मैंने क्या कहा करना दे मुझे कहीं पागल करना दे मुझे कहीं पागल हाय रामा लगी तो नहीं चोट तुझको ओ गोरिया धक धक करता है दिल मेरा पागल हाँ अरे धक धक करता है दिल मेरा पागल है गोरे गोरे पाँव में चांदी की पायल करना दे गोरिया दिल कहीं घायल कैसे छेड़ू तुझे मैं बाजार में सब चलता है प्यार में ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला कैसे छेड़ू तुझे मैं बाजार में सब चलता है प्यार में कुछ बोलो ना तुम क्यों खामोश हो सोचती हूँ कहूँ क्या बाजार में सर के न कहीं तेरा घुंघटा सर के न कहीं तेरा घुंघटा हाय रामा तुझ पे टिकी है देख सबकी नजरिया होने दे जो होता है किसी का दिल घायल तुझको क्या ओहो तुझको क्या होने दे जो होता है किसी का दिल घायल तुझको क्या तुझको क्या गोरे गोरे पाँव में चांदी की पायल करना दे गोरिया दिल कहीं घायल चमकी जो माथे की बिंदिया चमकी जो माथे की बिंदिया